आज का विषय है कृष्णा भक्ति। कृष्णा भक्ति सबसे बढ़िया धर्म है, इसके ऊपर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसमें परम ज्ञान है, सब कुछ स्पष्ट है, भगवान कौन है हम सब कुछ समझ सकते हैं शास्त्र से, किसी कल्पना से नहीं है। कि भगवान है परम पुरुष जिनमें सब मंगलमय गुण है, संपूर्ण रूप में है, और हम जीव है, हम भगवान का सनातन सेवक है। हम इस भौतिक माया में है, चूंकि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सार्वभूतानि सम्मोह सागयान्ति परंतप। चूंकि हम भौतिक इच्छाएं से और द्वेष से मोहित होते, इसलिए हम माया का फंस में आ गए हैं। तो पूर्ण ज्ञान है और सबसे व्यवहारिक उपाय भी है। हरे नाम इव कैवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के द्वारा सर्व सिद्धि अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु बोले बोलेलम ए महामंत्र यह जप गिय सबे करिय निबंध यहा हुईते सर्व सिद्धि हुईबे सबा सर्व खन खह नाम विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये महामंत्र है जो मैंने कहा, महामंत्र वेद शास्त्र में बहुत मंत्र है, यही महामंत्र है, क्योंकि इसका जाप और कीर्तन करने से तो सभी लोग सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सर्व सिद्धि का मतलब वो सिद्धि जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियों से ऊपर है, वो परम सिद्धि है। ये समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं, जीव स्वरूप हो कृष्ण ने तो दास, और वो प्रेममयी सेवा भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेममयी सेवा नियुक्त होना, ये परम सिद्धि है। और उपाय है कृष्ण नाम, कोई कठिन उपाय नहीं है, बहुत सरल है। तो ज्ञान इस भक्ति मार्ग में ज्ञान पूर्ण है, उपाय बहुत सरल है और मार्ग आनंदमय है। परम करुण पहुं दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये दो प्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो सभी अवतार के सार है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग प्रदान किया है वो केवल आनंद मार्ग है। हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सारांश है। तो ज्ञान पूर्ण है, उसमें कुछ कल्पना नहीं है, कुछ संशय नहीं है, और मार्ग सरल है, मार्ग आनंदमय है। तो इस प्रकार सभी परिप्रेक्ष्य विचार करने से हम मीमांसा कर सकते कि श्री कृष्ण की भक्ति परम धर्म है, परम धर्म है, परम ज्ञान है, परम योग है, इसके ऊपर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए हर एक मानव का परम कर्तव्य है इस भक्ति मार्ग पालन करना। तो भक्ति सरल है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, हरि नाम बोलना कठिन नहीं है। तो फिर भी कुछ भक्ति जो इस मार्ग में है, जो हमारे पास आते और बोलते कि मैं कहीं दिनों से कहीं सालों से हरि नाम करता हूँ, सब कुछ पालन करता हूँ, फिर भी मुझे रुचि नहीं है और मुझे लगते कि मेरे जीवन में भक्ति जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, और अभी तक संसारिक वासना मेरे मन में बहुत है, तो ऐसा होते क्यों? ऐसा होते क्यों? ऐसे कहना अज्ञान का कारण, अज्ञान से होता है। पूर्ण जो ऐसे कहते हैं उनका पूर्ण भक्ति ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद उनके पुस्तके में और अनेक अनेक प्रवचन में भक्ति विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाए कि भक्ति है एक विज्ञान। अर्थात यदि हम सब कुछ अच्छी तरह पालन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम वो फल मिलेंगे। और फल क्या है भक्ति में? फल क्या है? धन तो नहीं है, जन तो नहीं है, सुंदरी नहीं है, किसी भी भौतिक सुविधा नहीं है। फल है अहैतुकी भक्ति, प्रेम भक्ति श्री कृष्ण के चरण में। तो सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो फिर भी भगवान कृष्ण हमको कृपा प्रदान करने के लिए हमें शास्त्र प्रदान किया है। माया मुग्ध जीवे नहीं कृष्ण स्वतः ज्ञान, जीवे रे कृपाए कृपा कैले कृष्ण भेद पुराण। हम जो माया मुग्ध है, माया से मोहित है, हम इस भौतिक संसार में है, और इसलिए हमें ज्ञान नहीं है कृष्ण के बारे में। तो हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इनकी कृपा से व्यास के रूप में हमको शास्त्र दिया है, वेद पुराण शास्त्र। और वेद पुराण की वाणी के अनुसार बहुत उत्तम भक्त उनके उपदेश दिए हैं पुस्तक के रूप में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। हमको हम जो साधक है, हम जो कनिष्ठ या मध्यम भक्त है, हम जो सिद्धि का मार्ग पर है, भक्ति मार्ग पर है, हम अभी तक तो पूरी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो हमको बहुत दो बहुत महत्व पूर्ण ग्रंथ दिए थे जिससे हम भक्ति उपदेश और शिक्षा मिल सकते हैं। एक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें वैधि भक्ति पालन करने के लिए सब विधि और निषेध संकलित है, और उसका सारांश है एक छोटी सी पुस्तिका जिसमें केवल 11 श्लोक है श्री रूप गोस्वामी की रचना, उसका नाम है श्री उपदेशामृत। तो विशेषकर ये दो पुस्तक में हम अभिधेय भक्ति के बारे में सब उपदेश मिल सकते हैं। अभिधेय मतलब कैसे भक्ति करना है, व्यवहारिक उपदेश मिलते हैं ये दोनों पुस्तकें में। तो विशेषकर इस प्रश्न कि मैं भक्ति करता हूं तो फिर भी मेरे मन में बहुत भौतिक वासना है, उसका कारण क्या है, तो इसके बारे में एक श्लोक है श्री उपदेशामृत में जिससे इस प्रश्न का उत्तर हम मिलते हैं। तो कैसे भक्ति की सिद्धि आसानी से या पूर्णता से मिलती है, इसके बारे में श्री रूप गोस्वामी हमको इस उपदेश दिया है। उत्साह निश्चय धार्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगति आगस्थो वृत्ते षड्य भक्ति प्रसिद्ध्यति, भक्ति सिद्धि प्रसिद्ध्यति होती है ये छह उपाय से। उत्साह निश्चय अर्थात निष्ठा, धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, एक एक करके मैं व्याख्या करता हूं। उत्साह, उत्साह वो सब इस शब्द का अर्थ समझते, तो उत्साही होने चाहिए किसी भी कार्य में, केवल कृष्ण भक्ति में नहीं है, किसी भी कार्य में यदि हमें उत्साह नहीं है तो कैसे उस काम सिद्ध हो सकते, तो संभव नहीं है। आलसी होने से और निराशा होने से किसी भी काम तो अच्छी तरह करने नहीं होते, तो उत्साही होना चाहिए। तो कैसे हम उत्साही हो सकते हैं कृष्ण भक्ति में, तो उत्साह निश्चय अर्थात निष्ठा धारया, ये तीन शर्त जो है भक्ति में, ये तीनों का आधार है विश्वास। विश्वास की कृष्ण भक्ति ही उपाय है, कृष्ण भगवान ही है, मैं उनका नित्य दास हूं और भक्ति है उपाय प्रेम सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, तो श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा इस शब्द की परिभाषा है कि पूरा विश्वास होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमें और कुछ दूसरा काम करने का जरूरत नहीं है, यही उपाय है। कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, वो पूरा विश्वास होना चाहिए। तो उत्साही होने चाहिए, उत्साही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे समझना चाहिए कि बहुत बहुत बहुत बहुत असंख्य जन्मों के पश्चात में भगवान हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से मैं अयोग्य होते हुए भी इस अवसर मिला, कृष्ण गुरु और वैष्णवों की सेवा करना, भक्ति करना, तो अभी इस अवसर मिलके मुझे उत्साही होने चाहिए। भौतिक भोग विलासी जन अगर अवसर मिलते हैं, ज्यादा पैसा मिलने के लिए वे बहुत उत्साही होते। अगर एक व्यक्ति जो कुवैत में काम करते हैं और साल में कितने रुपया, 10 लाख रुपया मिलते, तो यदि दूसरा सर्विस मिलते जिससे 25 लाख रुपया मिलेगा साल में, तो बहुत उत्साही होंगे नहीं? तो जैसे अंधा मूर्ख जन बहुत उत्साही होते पैसे के लिए, तो वैसे भक्तों अनमोल भक्ति के लिए उत्साही होना चाहिए। क्रॉ क्रॉ दीना, कुवैती माने दीना, क्रॉ क्रॉ दीना देने से एक बूंद भक्ति कर इतना संभव नहीं है। भक्ति भगवान कृष्ण का प्रदान है, यदि हम उत्साही है भगवान हमको देंगे, तो उत्साही होने चाहिए। तो यदि एक भक्त कहते हैं कि मैं उत्साही हूं लेकिन भौतिक संसारिक इच्छाएं से मेरी उत्साही कम जाती है, तो इसको समझना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग में हैं और एक दिन में वो सब भौतिक इच्छाएं जो असंख्य जीवन में हम संकलन किया है, तो एक दिन में सब नष्ट तो नहीं होगा। भगवान कृष्ण हमारी भक्ति निष्ठा देखना चाहते, ऐसा नहीं है कि हम एक बार हरे कृष्ण कहेंगे और सब भौतिक इच्छाएं चले जाएंगे और हम प्रेमी भक्त बन जाएंगे। एक बार हरे कृष्ण ऐसे नहीं है, हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, हमारी पूरी दृढ़ता होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भक्तों के यही लक्षण है कि सदैव भगवान का कीर्तन में रत है और सततम कीर्तयन्तु दृढ़ता से संकल्प करते, जुड़े संकल्प करते भक्ति करने के लिए। नमस्यन्तश्च मां, और इस प्रकार नमस्कार इत्यादि करके सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, एक दिन में भक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, परंतु विचार करना चाहिए योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के लिए, वो मार्ग में जिसका फल भक्ति फल प्रेम फल से बहुत तुच्छ है। तो उस फल प्राप्त करने के लिए क्रौ क्रौ जन्मों में कठोर तपस्या करना पड़ता है, और भक्ति में बहुत तुरंत हम भगवान की कृपा मिल सकते हैं। एक जन्म में भी संभव है यदि निष्ठा हो, उत्साह निश्चय। निश्चय का मतलब वो श्रद्धा कि यदि मैं भक्ति करूंगा तो जरूर भगवान मुझको सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो मेरे भक्त तदामि बुद्धि योगम थम ये न मामो प्रियंति, जो मेरे भक्त वो भक्त मैं स्वयं सहायता करता हूं, क्योंकि भगवान जो सुहृदम सर्वभूतानम सब हर एक जीव के परम मित्र है, वे विशेषकर उनके भक्तों के परम मित्र है। तो भगवान हमको सहायता करेंगे वो विश्वास होने चाहिए, और जरूर माया से बहुत परीक्षा होगी कि हम भक्ति में पूरी निष्ठा से पूरी गंभीरता से भक्ति करते हैं कि नहीं। वो माया हमको परीक्षा देते हैं, हमको संसारिक इच्छाएं वो मन में हमको संसारिक इच्छाएं देते हैं माया, तो वो माया की परीक्षा है। परंतु यदि हम स्थिर रहेंगे भक्ति में तो धीरे धीरे हम भक्ति फल में लेंगे, अर्थात चित्त शुद्धि होगी और प्रेम प्राप्ति होगी। परंतु धैर्य रखना चाहिए, निष्ठा रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, और तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् सब विधि जो है शास्त्र में भक्तिर समृद्ध सिंधु में सब विधि और निषेध जो है तो सब पालन करना चाहिए। वो सब विधि और निषेध जो रूप गोस्वामी हमको देते हैं वो सब शास्त्र से संकलित है। वो सब विधि वो सब नियम जो है वो सब है जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, इसलिए वो सब कुछ पालन करना चाहिए। और संग त्याग, असत संग त्याग, हम असत संग यदि करेंगे तो जरूर मन में भौतिक इच्छाएं आएगी, क्योंकि संगात संजायत है कामा। जैसे जैसे हम संग करते हैं तो वैसे वैसे मन में इच्छाएं का अभिव्यक्ति होते हैं। तो इसलिए सदैव साधु संग रखना चाहिए। यदि हम टीवी देखते हैं या भोजन लेते हैं जो अभक्तों बनाते हैं तो उससे मन में भौतिक इच्छाएं की उत्पत्ति होगी, क्योंकि भक्ति है एक विज्ञान। यदि हम अच्छी तरह पालन करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी, यदि हम अच्छी तरह पालन नहीं करेंगे तो चित्त शुद्धि तो नहीं होगी अथवा हमारी प्रगति बहुत मंद होगी। तो संग त्याग सतो वृत्ति सद्वृत्ति होने चाहिए। और इस प्रकार सद्भ्य भक्ति प्रसिद्ध थी। तो उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में हम बहुत बहुत कल्याण उपदेश मिलते हैं। यदि हम सब कुछ पालन करेंगे तो हम फल मिलेंगे। हम असहाय जीव है, हम भवसागर में है, परंतु हमारा विश्वास है कि मैं बहुत बहुत छोटे होते हुए भी मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रित हूं और भगवान श्री कृष्ण की दया माया का प्रभाव से और बहुत बहुत बलवान है। तो वो विश्वास है हमें भक्ति करना चाहिए। मन में असंख्य भौतिक इच्छाएं है, परंतु कृष्ण की कृपा माया से और बहुत बलवान बलवती है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं धरन्ति ते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया जो मेरी शक्ति है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या का मतलब माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझ में शरण लेते हैं माया में इतम तरंती थे, वो भक्त में माया से मुक्त बन जाता हूं। तो ये विश्वास रखना चाहिए, भक्ति मार्ग में स्थिर रहना चाहिए। माया की परीक्षा होगी, परंतु माया को नहीं नहीं बोलना चाहिए। माया हमको बहुत प्रेरणा देंगे, तो ऐसे ऐसे करो, वैसे करो, अभक्ति करो, भौतिक सुख के लिए प्रयास करो, तो हमें बार बार माया को ना ना ना ना ना कहना चाहिए और कृष्ण भगवान को हा हा हा हा हा बोलना चाहिए। तो कैसे भगवान को हा हा बोलना? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे भगवान कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण की परमा शक्ति श्री राधिका, मुझको आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए। तो इस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण हमको उद्धार करेंगे, वो विश्वास करना चाहिए। केवल हम नहीं है, तो हर एक जीव माया से पीड़ित है और कष्ट जो प्रयास करते हैं माया का बंधन से मुक्त होना, तो विशेषकर ऐसे जीव को माया बहुत कष्ट देते हैं। तो माया से, माया का प्रभाव से मुक्त होना संभव ही है। कैसे? और ज्यादा जुड़त से भक्ति करना चाहिए। यदि हम माया का आक्रमण से पीड़ित होते तो और ज्यादा दृढ़ता से हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाए, मैं असहाय हूं, हे भगवान कृष्ण मैं असहाय हूं, मैं आप की शरण में हूं, तो मुझे रक्षा करो, माया मुझको आक्रमण करते हैं, मुझको रक्षा करो, मुझको पालन करो। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम इस मायिक संसारिक स्थिति से मुक्त हो सकते और हम परम प्रेम सिद्धि मिल सकते। शायद एक दिन में नहीं होगा, शायद एक साल में नहीं होगा, शायद एक जन्म में नहीं होगा, परंतु होगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो वो भक्तों का संकल्प है कि यदि मुझे क्रौ जन्मों लगेगा भक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो फिर भी मैं स्थिर रहूंगा इसी रास्ते में, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। माया हमको बुलाते हैं तो माया की वाणी हम नहीं सुनेंगे, हम कृष्णा की वाणी सुनेंगे। तो वो संकल्प होना चाहिए, और जिनके हृदय में वो जुड़े संकल्प है तो वो भक्त की सहायता भगवान कहते हैं, तेषाम सत्स युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामोपियन्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक सदैव प्रयास करते कृष्ण की भक्ति में, तो वो भक्त भगवान कृष्ण विशेष सहायता करते, जिससे वो अज्ञान अभक्ति से मुक्त हो सकते। तेषाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जंगतम नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते कृष्ण कौन है, हम कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण इनकी विशेष कृपा से हमको प्रबुद्ध करते हैं और हमको ज्ञान दीप देते हैं। तो वो ही विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कुछ संघर्ष करना चाहिए, आलसी होने से आराम करने से भक्ति में प्रगति नहीं होते है। तो माया हमको बहुत परीक्षा देंगे, तो फिर भी हमें स्थिर रहना चाहिए भक्ति में, और धीरे धीरे ये सब भौतिक इच्छाएं कम जाएगी, फिर एकदम निकाल जाएगी। परंतु यदि हमारी इच्छा है भक्ति का नाम में भौतिक संसार का भोग करना, तो वो इच्छा भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करेंगे। तो शुरुआत में हमें निर्णय करना चाहिए हमारी क्या इच्छा है, कृष्ण भक्ति या भौतिक सुख। भक्ति से हम भौतिक भोग विलास करना का अवसर मिल सकते, यदि हमारी इच्छा है इंद्र जैसे देवता होना तो संभव है भक्ति से, लेकिन वो भक्ति जो लोग करते हैं भौतिक इच्छांग की पूर्ति के लिए, वो भक्ति तो असली भक्ति नहीं है। भक्ति शुद्ध होना चाहिए। भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, उत्तमा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तमा भक्ति है वो भक्ति अनुशीलन, भक्ति साधना, जिसमें और कुछ भी इच्छा नहीं रहते, कुछ भी कामना नहीं रहती, सिर्फ यही कामना। तो कैसे मैं मन थन धन वचन सब कुछ ये सब लगा के कैसे मैं सदैव कृष्ण सेवा करूंगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भक्ति मार्ग की जय। श्रील प्रभुपाद जो हमको इस उत्तम भक्ति मार्ग प्रदान किया है की जय। हरे कृष्ण। और कुछ बोलना पूछना है क्या? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। वो पेन मुंह में मत रख। आप बोले कि माया हम लोग की परीक्षा लेगी, तो ठीक है, तो माया तो भगवान की शक्ति है और यहाँ पर माया का भी कार्य है। जैसे हम लोग बध है तो हम लोग अपना भूल किए हैं और यहाँ आए तो जेल कारागार में रखना माया का भी कार्य है। माया की तो लास्ट यही इच्छा रहती है कि इस कारागार से मुक्त होकर के भगवान की जो सेवा में लगते हैं उनको छोड़ देंगे। माया भगवान की सेविका है और माया की इच्छा है कि वो सब लोग उनकी क्या बोलते हैं वो प्रभाव से मुक्त होंगे। लेकिन कौन योग्य है मुक्त होने के लिए? माया उसको परीक्षा करते हैं। जैसे वो जेल में कारागार में लोग जो ऑफिसर है तो चाहते हैं कि वो सब बंदी तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर वो जो जेल में बंदी जो है तो उसको मुक्त करा के बाहर जाकर तो सामान्य लोग मुक्त लोगों को परेशान देते हैं, तो ऐसे लोग को मुक्त करवाना तो ठीक नहीं है। तो पहले देखना चाहिए ये लोग योग्य है मुक्त होने के लिए, और वो परीक्षा करते हैं माया। माया की इच्छा है कि सब लोग तो वैकुंठ जाएंगे, लेकिन योग्य है कि नहीं देखना पड़ेगा। उत्साह हिंदी में उत्साह और संस्कृत में उत्साह, ठीक है। शुरुआत में ही हमारे इतने से उत्साह कैसे होगा? तो शुरुआत में ही अनुभूति नहीं, एक्चुअली शुरुआत में अनुभूति होती है कि भक्ति करने से हम आनंद मिलते हैं जो हम नहीं मिलते संसारिक प्रयासों से। वो पूरी अनुभूति तो बाद में होगी, और बीच में हमें विश्वास रखना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र की वाणी में, और वास्तव में हम अनुभूति करते हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे तो हम आनंदित होते, यदि हम नहीं करते तो हम दुखी होते। माया हमको बुलाते हैं, वो सब बकवास मत सुनो, मैं हूं। सब कुछ जो हम करते हैं वो सुख के लिए, कृष्ण भक्ति के बाहर, उससे हम कुछ भी नहीं मिलते। आप पिक्चर देख लो और उसमें क्या है, वो मन के लिए कुछ है लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं है। सब लोग का अनुभव है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम राम हरे हरे।